Bismillahirrahmanirrahim. Korkmadan inşallah. Tesettür ve haya. Tesettür bir şeyi örtme, gizleme anlamına geliyor. Yani mahrem gelir örtmeye İslam'da tesettür deniyor. Tesettür insana özel bir ilahi emir. Rabbim hayvanları yarattığı şekilleri tüyleri, kılları var. Onlar gizliyor böyle. Her meyvende bir tesettürü vardır. Kabuğu vardır. Kabuğu suyla meyve bozuluyor. Yani tesettürsüz yaşam doğaya zıt oluyor. Yani. Patates soyuldu mu, elma soyuldu mu kararıyor, bozuluyor. Böyle böyle. Tesettür aynı zamanda imanında bir cüzü. Tesettür. İmanın cüzü. İman hadis-i şerifte geliyor. 70 ve 60 şube bölüm yani. Alası kelime-i tevhid. La ilahe illallah. En aşağısı da yoldan bir ezayı getirmek. Temizlemek yolları. Haya da imandan buyuruyor. Haya imandan. Yani haya imanla ilgili. Hadis-i şerifine geliyor. Hayal iman, bunun ikisi karış gibi bunlar böyle. Biri olmadığı yerde, diğeri de olamıyor bunların böyle böyle. Yani demek ki bir insanda erkek olsun, hanım olsun, hayal yoksa, utanmıyor, bu saati yırtmışsa, onun imanı da gitmiş demektir Allah korusun böyle. Erkeklerin neresi mahrem yerleri? Göbek diz arası. Erkeklerin böyle. Hanefi'de diz dahil. Diz örtmesi gerekiyor Hanefi'de böyle. Hanımlara gelince hanımların kitabı daha özel. Onlarınki 100 el hariç. El. Yani bir et aşağısı. Hariç böyle. Bütün bedenleri mahrem kadınların böyle. Yani yüzleri, elleri, bileklerin aşağısı. Bunun dışında bütün onların bedenleri aramızda kadınların. Eğer bir insan Allah'ın emri diye örtünürse erkek de onun dahil tabii. Mesela günümüzde şortta geziyorlar. Yolları Allah korusun böyle. Yani Hristiyanlara benzeme. Avrupa'ya benzeme. Allah korusun. Şortla geziyorlar. Erkek de geziyor. Dizinden yukarı oluyor şortlar. Kısa oluyor, ince oluyor, şeffaf oluyor. Dar oluyor. O da haram işlemiş oluyor böyle. Tabii hanımın da daha dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bir kimse, hanım, erkek, örtünse, niyeti Allah için örtünüyor ama. Yani Allah bunu farz kılmış, açık geçme haram diye. O niyet örtülürse, örtü olduğu sürece onun sahibi yazılıyor. Bu neye benziyor bu? Kişi namazı kılırsa namazı sahibi devam ediyor. Namazı kıldığı sürece böyle böyle. Demek ki bir hanım da böyle Allah korkusuyla örtülme farz diye örtülürse, örtü olduğu sürece, yani çarşıya işe bir yere girse böyle, bir farz ibadeti gibi onu sevap oluyor onda bir tane böyle böyle. Bir de örf adet örtünen vardır. Örf adet gereği. Mesela köyde şurada burada bu şekilde öyle bir alışkanlık gelmiştir. Ama gitti başka da açabilir üzerine böyle böyle. Bir insan örf adet gereği örtünse ne olur? Tabii günahtan kurtuluyor. Ama sevap alamıyor bundan böyle böyle. Yani kurtuluyor böyle. Demek ki eğer Allah için örtünürse hem günahtan kurtuluyor hem de sevap alıyor insan böyle böyle. Mesela bir insan hacca giderken gidişten evden başlıyor, sevap başlıyor. Dönünceye kadar böyle. Örtünür bunu gibi böyle böyle. Yani bir hanım da örtünmek farz diye Allah için örtünürse ne oluyor? Demek ki dönünceye kadar onun sevabı devam ediyor. Farz çünkü bu. Lafı değil yani böyle böyle. Tabi her ayet-i kerimede bununla ilgili anlamlar vardır. Kur'an çok yerde var bu konular. Bir inşallah Nur Suresi'nde ayet 30'da. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ümmine. Melan biliyor. Kul Habibi Muhammed'im söyle. Kimler? Müminlere söyle. Mümin erkeklere söyle. Kur'an-ı Kerim'de bazen Mevlam kitap ediyor. Mevlam böyle. Ey müminler diye. Kitap ediyor Kur'an bazı yerde böyle. Bazen de Mevlam peygamber emrediyor. Sen söyle diye böyle. Burada lil mümin lam var burada. El mümin değil, lil mümin. Müminlere söyle. Lam tahsis deniyor buna. Hassa, özel. Yani yalnız mümin erkeklere söyle. Olmayanlara, kafirlere onlara örtüye gerek yok. Onda iman gerek böyle. Onun için Habibim Muhammed'im mümin erkeklere söyle. Yeguldum ebsarıyım. Gözlerini yumsun kapasın da gözlerini. Yeguldu gadur basar dönüyor buna. Gözüne kapasın yumsun gözünü böyle. Min ebsarıyım. Burada min var burada. Min. Burada mini tebriziye deniyor buna. Mini beyaniye var. Mini iddiariye var. Bir kelimesi çok anlama gelebiliyor böyle. Buradaki mini tebriziye. Yani bazı zamanlarda gözünü yumsun da her zaman değil. Gidiyorsun kurda kimse yok. Aç gözünü. Yeni otursun hanımla kızınla otursun beraberce. Aç gözünü. Böyle. Ne zaman bir yabancı geldi mi var gözünü kapat çek onu böyle. Yani bir min kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Allah kelamı. Böyle. Yani o kadar anlamlar ki min kelimesini böyle. Mini tebriz edeyim buna. Yani gerektiği bazı zamanlarda mümin erkekler gözlerini yumruğun kapısında. Önce bakıştan geliyor buyuruyor ulemalar. Tavayet'in açıklamasında büyük müfessir buyuruyorlar böyle. Bir insan eğer gözün hakim olamasa gerisi daha tehlikeli buyuruyor böyle. Yani gözün hakim olmak, bakmamak, gözüyle bakmamak böyle. Gözüyle baktı mı bu sefer ister ki nefsi biraz da yaklaşsın. Konuşsun onunla böyle. Elini tutsun. Yani yavaş yavaş bir adım adım kişinin eline Allah korusun uçurma gider. Allah korusun böyle. Demek ki zina gözden başlamadır böyle. Bu işin Mevlam buyuruyor. Söyle abi mümin erkeklere gözlerini sakın yumsa kapılan böyle. Hadis-i şerifte bir peygamberimiz Hazreti Ramuz'da hadiste en nazarı bakış. Yani haram bakmış. Haram bakmak. Semün min sam iblis. İblis okurundan bir zehirli ok. Bak. Bakış. Bak. Ok. İblisin yani şeytanın oklarından zehirli bir ok. Hemen terekkiha ki bakış terk ederse yani içindeki duygu, nefsi ambare, içindeki baskılar, şehvi baskılar belki kendisine bakmaya zorluyor böyle. Belki bakmaya zorluyor. Ama kişi bakmasa bunu terk ederse min havfillah Allah korkusuyla ama bakma. Mesela bir insan böyle tekva görünür çevresinde. Şimdi onların yanında bakmaz böyle. Ondan çekinir. Hanımından çekinir mesela. Her neyse. Başka bir nedenle işte bakmak duygusu geliyor. İşte bir baskı bunu zorlamaya geliyor. Ama Allah için değil de başka nedenle bakmasa buna kimse yap alamıyor bundan böyle. Tabii günahdan kurtulamıyor böyle. Bak burada geliyor. Min havfillah. O anda Allah'tan korkarak bu benim bakmam haram diye bakmasa eshab-ı imanen Allah'a öyle bir iman gücü veriyor ki o anda buna beden icdi halavetühü fi kalbihi. O anda bak. Yani sırf bir bakışını yani içindeki duygumuna baskı yapıyor. Zorluyor bunu kendisini böyle. Ama Allah'a korkarak bakmazsa o anda Mevlam'ın kalbine imanın tadını veriyor. Böyle böyle. Kişi onu duyuyor kendisini. Böyle. İman tadını böyle böyle. Yani sevabı böyle sayı aşıyor böyle. İmanla ilgili bakmak böyle. O anda kalbinde iman tadını buluyor kişi ona böyle. Ne zaman? Sırf Allah'tan korkarak bakışını terk ederse. Veya fezu purucevim. Yine Mevlam buyuruyor. Bir de erkekler örtünsünler, sakınsınlar. Yani mahremini sakınsınlar böyle. Yani haramdan sakınsınlar, işte günahdan sakınsınlar ve örtünsünler. Yani böyle. Şimdi erkeğin mahrem yeri gövdesi arası ama bu zorunlu bir halde bu. Mesela başka yiyeceği yok. O durumda kişi namazı kılabilir, hoş erkebe kılabilir. O durumda. Ama varken yıkılması mekruh oluyor muhtemelen böyle. Yani kerahat olmuş durumda böyle. Örtmesi tabii gerekiyor böyle. Zalike bu. Hem erkeğin, konu erkek, hem erkeğin örtülmesi, tesettürü ve gözünün sakınması. Eski alem, onlar için bu daha temizdir, bu daha hayırlıdır böyle. Efendim işte benim kalbim temiz. Yok mu? Böyle bak. Benim bir zalike ancak bu. İstediğiniz sahabe olsun. Ya bırak evliyaya bak. Evliya başta büyük böyle. Ama sahabe anda evliya, güneş yanında mumuş gibi kalır. O kadar büyük sahabe bakan böyle. Yani sahabe bile olsa, bak Mevlam buyuruyor, onlar için de böyle gözünü sakınmak onlar için daha hayırlı, daha temiz böyle böyle. Yani kalbin temiz yapıp boşla böyle. Yalan bunlar hatırlayın böyle. İnsanın bu fıtratı hatırlayın böyle. Yani insanla bir şey yok ama konuda. Yaratılış böyle. Yani imtihan için. Böyle. Niye bir dünyaya geldik? İmtihana geldi dünyaya. İmtihana geldi muhtemelen böyle. Rabbine liyebliyüküm ilk asıl amele bak. Liyebliyüküm. İmtihanı gelmekte böyle. İmtihan için ne gerekiyor? Demek ki bir aksi bir duygu gerekiyor ki onu aşmaya imtihan dönüyor. Mesela koşuyor böyle. Engelli koşu var böyle. Normal koşuyor. Önüne engel çıkıyor. Bu atılması gerekiyor böyle. Olmasa ama olacak işte böyle. Onun kuralı o. Demek ki dünyada imtihanı gelinir böyle, işte bir duygu, öfke, şehvet mesela, dünya muhabbeti, çok bunlar tabi bunlar böyle, hepsi vakitleri böyle. Bize bunlar verilmiş ki, işte bunları Allah'a işte aşmak bunları gerekiyor bunlara. Mevlam bir de hanımlara buyuruyor şimdi, ayet-i kerimesinde, yani 31 ayet-i kerime, Nur suresi gene, Bismillah, yuku lil müminati. Habibim yine söyle. Peygamber. Habibim Muhammed yine söyle. Kime? Lil-müminati, mümine kadınlara da söyle. Onlara söyle. Yavgumun ebsarını, onu da gözü yumsunlar. Onu gözü yumsunlar. Yani kadınların da oturup böyle balkona şuradan erkekler seyretmesi o da iyi değil muhtemelen böyle. Yani kadınlar için iyi değil. Yaradan böyle buyuruyor. Böyle bir yaratmış böyle muhtemelen böyle. Yani kadın da olsa, ne kadar kadın tekva, salih kadın da olsa, ama erkeklere bakarken, işten bazıları gönlü kayabilir muhtemelen. Elli olmadan böyle. Erkeğin de gönlü kayabilir, kanı kayabilir. İnsan yapısı bu ama. Kırkan bu fıta bu. Böyle. Bu iş ne gerekiyor? Önce gözü koruma gerekiyor böyle. Yani kadınlarla fazla bakmaması gerekiyor şeylere. Yani furucevim ve furucevim de aşağı kalkın böyle. Bunlar da kanı örtünsün de böyle buyuruyor. Yani örtünü, örtün bahrin bellerini. Rüdvine ziynetlerini ve ziynetini göstermesin ziynetlerini. Yani bilezi küpesinde göstermesin bunları onlara böyle. Yani kolu kısa olduğum böyle birkaç tane bilezi çarpar, şakur şukur böylece. O altının rengi muhteremler, tehlikeli işte altının rengi muhterem böyle. O toprak bunu bozamıyor. Yani dayanım toplarına koyuyor böyle. Yer altına gömmüşler değil mi? Zamanla böyle 1000 sene önce o genekini koruyor muhterem altını böyle böyle. Onun rengi muhterem böyle. Hele kadınlar için çok çekici böyle. Ya. İlla mazamina ancak işte yüzleri, elleri kadınların böyle. Demek ki ziynetini göstermeyecek. Onları göstermeyecek bunlara da. Şey efendim işte bolyere, mollere, şunlar bunlar, küpeler, müpeler böyle. Bunları göstermeyecek bunları böyle. Eradı bine bir humurihinne ala cübihinne. Bir de hımarlarını örtüsünler boyunlar üzerine. Bir başörtülerini. Bir başörtülerini. Bütün baş örtmesi gerekiyor böyle. Şimdi bu ayette de bu şekilde böyle. Bir de ashabta var yine. Bunu ilgili olarak böylece. Ağzı ben 9'dan Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya en nebiyyü kul. Bakın burada Mevlam buyuruyor. Ey nebi zişan. Zi sahip anlamına geliyor. Şan şeref sahibi. Böyle böyle. Zi. Mesela zü mali, mal sahibi, zü ilim sahibi mesela böyle, zü servetin. Ya ey nebiyyü, ey nebiyyü zişan, ey peygamber yani, Habibim Muhammed Mustafa anlamına geliyor böyle. Kul söyle, başımıza böyle. Diye ayetteki önce kul geliyor böyle. Bunda böyle peygamberimize hitap ediyor. Ey nebiyyü zişan, Habibim, Ekremim. Kul lezbacike, söyle kimlere? Önce kendi zevcelerine, hanımlarına söyle bak. Bir sıra. Lan var mı lan bak böyle. Ya hanım açsaçı geziyor, bir başına söyle. Bu da muhtemelen böyle. Bir insan kendi yaşamıyor, bir başına söyle. Bunlar Allah katından makbul değil bunlar muhtemelen böyle. Böyle. Bak, böyle evvela zevcelerine. Ezvaç, cevcenin çoğulu yani hanımlarına söyle. Sonra Ebnatik'e kızlarına. Sonra bütün müminlerin kadınlarına söyle. Misal müminiyle. Müminlerin hanımlarına söyle. Kocası mümin, onun hanımına söyle. Yudinne aleyhi min celabibihinne. Cilbaplarını örtünsünler. Yukarıda hımar, humur, hımarın çoğulu. Başörtü anlamına geliyordu böyle. Bir başörtü anlamına geliyordu. Cilbap ise bütün bir örten dış örgü ise. Demek ki dışarıya giderken böyle cilbap deniyor böyle. Bir şey böyle örten. Beden tam örten. Bunu örtünsünler bunu böyle. İbadetlerden bazı nefis hoşlanmaz nefis muhtemelen böyle. Yani ibadetten nefis hoşlanmaz bazı ibadetlerden böyle. Mesela uzun günlerde, sıcak günlerde ne yapayım? Oruçtan. Yani nefis artık yeter beder değil mi böyle? Edraman sonra Şaban ayın oruçlu. Nefis Şaban böyle. Yani ben insan hür değilim benden böyle. Ama Rabbim imtihan açmıştı böyle. Hastayla sormuşlar. Ya Ali öyle anlatıyor. Senin en sevdiğin amel hangi senin için en sevdiğin amel? Hangi anı daha seviyorsun? Şöyle buraya böyle. Yazın uzun sıcak günü oruç tutmak diyor böyle. En sevdiğim bu böyle bir. Yazın uzun ve sıcak günlerde. Oruç tutmak. Neden? Onda nefis ezili muhtemelen böyle. Her insan iki nasıl artık böyle cana konuşmak istiyor insan böyle. Yani bakmak istemez, konuşmak istemez böyle. Boş gerek yapmak istemez insan böyle. Nefis ama duruluyor bunda böyle muhtemelen böyle. Bunun için şimdi mesela günümüzde de böyle hanımlar örtülmeleri böyle. Artık örtünebildiği kadar. Tabii dış giysilerin de çok alacaklı olmaması gerekiyor. gerek başörtüsü böyle, gerekse böyle şeylerinin, mesela büyük parüslerin günümüzde diyelim, çok böyle ağır renk olmaması gerekiyor böyle. Yani sade renk olması gerekiyor. Çekici olmaması gerekiyor muhtemelen böyle. Böyle gerekiyor. İçine size girer kadın tam böyle. Ama dış giysisinin böyle, onun daha sade olması gerekiyor onların. Önce zevcelerinize, hanımlarınıza böyle, hanımlarına böyle. Bir erkeğin hanımı örtülmüyorsa çok zor bu da böyle. Çok zor böyle. Şimdi bir kız, kızken eğer açık falan geziyorsa günah hem kendisine ana babasına oluyor böyle. Bak bir kız kızında, yetişkin bir kız açık geziyorsa günah hem kendisi ait hem ana babası ait böyle böyle. Ama evlendiği anda, yani din nikahı akdedildiği anda intikal ediyor bu korusuna. Otomatik geçiyor böyle böyle. Oraya geçiyor. Örtülmesi şart mıdır böyle böyle. Ört olmuyor derler. Aklıma bir olay geldi. Bağlıbaşı köydeyken biri geldi. Bir rüya gördüm de bana. Tabi rüya yorumu kesin değil. Ben böyle böyle. Yani kim olsa olsun böyle. Ancak büyük büyük veliler bu yorumunda daha çözebilirler onlar bunu böyle. Bunun dışında rüya yorumu bir tahmin böyle. Yorulur böylece. Tabi bazen tutar. Bazen ters gelecek mesela. İnsan yorulmaz insan bunu böyle böyle. Neden böyle olur? Yorum diye bir şey var böyle. Aslında her şey yazılmış değil mi hafıza? Orada yazı böyle kelime harf değil mi? Böyle böyle. Nasıl ki insan beynine yazılıyor bazı meseleler. Yok, şehirler, oku kitaplar, olaylar alıyor böylece. Şimdi oradaki o levh-i mahfuzdaki yazı insan rüyasını ne yapıyor? Bir şekle bürünüyor. Ne gibi? Örnek vereyim buna. Yakup Aleyhisselam rüya gördü. Rüyasına baktı ki 10 tane kurt oğlu Yusuf'a saldırıyor. 10 tane kurt. Oğlu Yusuf'a saldırıyorlar böyle. Da peygamber rüya tam biliyor muhtemelen böyle. Şimdi nedir burada kurt? Kurttaki özellik sıfatı hasetlik. Böyle. Canavardır vahşi ama onun asıl böyle sıfatı, özelliği haset böyle. Yani bir kurt bir koyun sürüsüne saldırır. Eğer orada köpek çoban yoksa böyle bir koyun alıp gitmez böyle. Kaç tane boğar bırakır, bir alıp gider muhtemelen böyle. Hasetti bu böyle böyle. Mesela sen yılan görse rüyasında nedir bu? Ona yılan gibi gönderir yazı, odak yazı böyle. Yani şekillendirir böyle. Nedir yılan? Sinsi düşman muhtemelen böyle. Sinsi düşman böyle. Köpek görse mesela bir köpek değil mi? Saldıran bir şey bir kendisine böyle. Tabii bir köpek görse daha kuvvetli düşmanı saldırıyor böyle. Kararsa daha tehlikeli. Aşınma böyle böyle. Mesela köpek görür de böyle ama küçük köpek görür. Benim bir hafif avlar. Demek ki önemsiz bir düşmanı buna bir karşı söyleyecek. Önemsiz bir şey yani böyle. Anlamı geliyor böyle. Sadı Yakup Aleyhisselam tabii. Oğlu istedir Yusuf Aleyhisselam götürmek kura. Giderken kura giderken böyle. Korkarım ve ona kurta yemesin, kurtarırım muhtemelen şimdi böyle böyle. Tabii ne yaptı bunlar? Bunu değil mi? Atla kuyuya, 10 tane, 10 tane abisi oluyor böyle. 12 kardeşi, biri bin yıl evde kaldı, küçüktü o. 10 tanesi. Neden? Kıskançlık, haset kıskançlık muhtemelen böyle. Yakup Aleyhisselam en çok Yusuf'u severdi. Peygamber de olsa bazen insan bunları tam adı yapamıyor bazı meslep yapmak böyle. Yani elde olmayan bir sevgi bu muhtemelen böyle. Biri ne yapıyor? Daha fazla seviyor bunları bu şekilde. Bir de şu oldu şimdi böyle. Lakoş'ta onlara bir açık var onlara muhtemelenler. Dedi ki oğullarına korkarım onu kurta yemesin. Tamam dedeştirdim ben. Onu atla kuyuya. Yakalar bir kurt muhtemelen. Yusuf Aleyhisselam gömleği çıkarmıştı atarken kuyuya. Uzun gömlek yerdi onlar şöyle. O gömleğini bir hayvan kestiler. O kubaş gibi bir hayvan kestiler. Yusuf Aleyhisselam gömleğine kana bulaştılar böyle. Bir de kurt yakaladılar. Bağları kurdu. Getirirler. Akşamdan sonra geç geldiler. Ağlayarak geliyorlar. Ne oldu? Baba biz avdayken, oyalanırken Yusuf Aleyhisselam bizim eşyamızın başına bırakmıştık. O anda bu kurt gelmiş ona. O kurt getiriyor. Bu kurt gelmiş. Yusuf parçalanmış. İşte bu kanlı yönü bakınız. Kan işte böyle. Şöyle baktı. Sübhanallah. Yusuf parçalanmış ama gelmek sapasağlam. Onu akıl edememiştim. Açık vermiştim ona ben. Tabi sabah sağlam. Sordu kurda. Ya kurt neyi sevmek Yusuf'u yedin? Tabi konuştu peygamber adam. Ya Nebi Allah. Allah bize peygamberlerin evlatlarına da beden haram kıldı. Ben senin Yusuf'u görmedim bile böyle. Görmedim bile. Ben çok rızkı için gitmiştim. Buna bir yakaladılar. Benim çoluk için aç yuvada şimdi beni. Yeni doğmuş ya böyle. Ortam tam bu şekilde. Şimdi şuradan geldi rüyadan. Bu konuya girdi de böyle açtı biraz konuyu biraz bir gerçi ama. Dedi ki bana ben bir rüya gördüm dedi bana bu şimdi bu. Dedim bir sonra bakayım. Söyledim baştan rüya dedim tahmin. Kesin değil. Yani tam bana güvenmeyen rüyama, yorumma. Bir tahminim bu. Bazen tutuyor şeyin böyle rastgele. Arabasına binmiş. Bir yere gidiyor. Yola çıkmış böyle. Bir de araban bozuldu birdenbire böyle. Arabanın birdenbire bozuldu. Durdu araba dedi böyle. Çalışma araba böyle. İndirdi dedi böyle. Açtım dedi kapanın kapanı böyle. İşte karışım derken böyle araba bile çalıştı birdenbire araba böyle böyle. Bindim sonra gittim gene. O anda abi böyle bir gönlümü verdi benim böyle. Sen de bir işe başlamışsın. Benim bir işe başlamışsın. Bu iş bir arada bozulmuş, durmuş bu iş. Ama gene olacak bu iş. Rüyaya göre tabii. Bilmiyorum başka böyle. Bu iş gene olacak böyle. Devam edecek bu. Böyle böyle. Güldü bu. Ne oldu? Ben de birine sürü nişanlıyım işte de böyle böyle. Nişanlı sürdü. 15 gün düğüne kalmış. Yer tutmuşlar. Davete basılmış. Dağıtılmış bunlar bu şekilde böylece. Yalnız bu konulmuş önceden. O kıza konuşmuş böylece. Örtünme şartıyla alacak bunu böyle. Şart koşmuş böyle. Tamam şu an mesela karışamam. Baban mesul, sen mesul, şu anda bir annem mesul böyle. Ama diye evlenince ben sen sorumluyum. Ben diye yeni günah bana yeter. Ben seni kaldıramam. Örtünün üstüne de evlenin bu şey böyle. Kızı, bunu kızdan zaten geliyor, tehdit elime geliyor böyle. Bu da kız da kabul ediyor. Tamam, yani kapanırım ben bu böyle. Söylemişler bu şekilde böylece. Bu şekilde söz yapılmış, ne yapılır derken böyle. Davetiye basılmış, dağıtılmış bunlar böyle. Kız bunu açıyor telefon. İşte ismi neyse şu şu efendim diyor böyle. Ben diyor çok kendimi zorladım evde diyor. Örtmeye kalktım diyor. Ama ben örtülemeyeceğim böyle. Ben sıkıldım, bunaldım, daraldım ben. Uyuyamadım gece bile böyle. O kadar zorluk geldi ki bana diyor. Ötüremeyeceğim ben diye böyle böyle. Peki ne yapalım şimdi? Adı sen bilirsin ben yani böyle. Yani ben ötüremeyeceğim böyle böyle. Yani. Kendim çok zorladım kendim böyle diye. Ötüremeyeceğim ben böyle diye böyle. O zaman ben işi alamam ben böyle. Bu işi oğlum kalsın. Adı sen bilirsin ben. Tamam seni bırakma istemem seni böyle. Ama ötüremeyeceğim diye böyle. Kendim zorladım kendime diye ötüremeyeceğim ben diye böyle. Karabiyo bunlar iyilikler mi? Tatlılıkı böyle bırakmış böyle. Dedi böyle böyle. Ben onu bıraktım dedi böyle. Dedim kendisi alacaksın böyle rüyana göre. Madem evet bu bozulmuş iş durmuş. Ama dedim uzun sürmemiş bu. Arabayla çalışmış. Gitmiş yol böyle. Seni alacaksın. Nasıl alayım peki örtülmüyor. Ben Örtme alma tabi dedim. Haram günah bu böyle. Nasıl onu alabilmem, bilemem dedim bu şekilde. Bu telefonu kıza muhteremler. Diyor böyle böyle bana geldiğini söylüyor. Böyle böyle rüyam yorumladı böyle diyor. Olacak da böyle böyle diyor. O anda kız diyor ki o zaman gidelim beraber onun yanına görüşelim bakalım diyor muhterem. Köye. Beraber geldiler. Kız öğretmen. İlkokul öğretmeni. Beraber geldiler. Açık tabi böyle. Evin önünde bahçe oturuyor yazındı böyle. Otur yanımıza böyle. Ben o eşi olacak kişiyle konuşuyorum. Şimdi kız öyle bir şey var ki böyle yani sanki bana hemen kapağına basacağım. Onda öyle bir ön yargısı var kendisinde. Kendi hazırlanmış böyle. Yani patlayacak, tepki yapacak birden bir an böyle. Öyle yapısı var onu böyle. Onu böyle. Şimdi konu girmedim. İmanlı meseleyi gördüm. Allah azametini, kudretini, Rabbi alemin olduğuna böyle. Yeri göğü yarattığına böyle şey. Onun kuluyuz böyle. Bunları, bu iman konuları girdim böylece. Hiçbir şey bana sormaya konuşmadım zaten böyle, kız böyle. Kaldı gittim bunları böyle. Ertesi günü evin önünde benim bir Ahmet Hacı vardı. Evliliğine bilirler. Çoğu geri komşular, toplumda komşular da orada böyle. Benim hanım da orada, kadın da orada böyle şeyle. Ben içerideyim. Benim hanım geldi, dedi ki bir kız geldi, dedi, böyle seninle görüşmek istiyor. Ben girin bakalım dedim beraber. Tam tesettür o tane böyle. Yani sanki doğuştan tesettür yaşamış. Tam tesettür böyle. Hava da sıcak, hava sıcak o gün böyle böyle. Muazzam o gün hava sıcak. Yanıyor her taraf. O parüsü ta ayağın topuğuna kadar böyle böyle. Parüsü tam tesettür böylece. Gel selamun aleyküm selam. Ben tanıdım mı tanımadım dedim ben. Dün ben gelmedim. Öyle gelin bu sefer tabi sevindim bu sefer böyle. Elhamdülillah. Allah'ın takdiri o tane böyle. Yani bu bak rüyada bunu bir gösteriliyor o tane. Yani aslında bunlar kadere bağlantılı rüya o tane böyle. Yani onun kaderlerinde erinecek bunlar o tane bak ben böyle. Ama arada bozulacak değil mi? Şu olup olacak bu şekilde. Yani bir sebep görecek, örtecek bunları bu şekilde. Şimdi açık gezen kızlarımın hanımlar muhteremler tabii. Allah örtüm nasip etsin inşallah muhteremler. Ben onlara acıyorum. Ben böyle böyle. Yani bakıyorum onu Rabbim yaratmış hep yaratmış Rabbim zaten böyle. Onu Allah ne güzel yaratmış kişiye böyle. Kaşı, gözü, ayağı, tapu sağlam. Ben yaratmış Rabbim böylece. İnsan yaratmış Rabbim. Bizi yaratan muhayyer. Derin yapar. Fe'alim ayır böyle. Fe'alima yürüyüd. Al dediğini yapar böyle muhteremler. Mesela kedi mi? Neye kedi oldu? Kim isteyelim o kedi oldu? Yani muhteremler böyle. Ya, koyun, keşi, kur, canavar. Ya. Kimse isteyen olmadı. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim muhteremler böyle şey. Bir Allah dostu giderken bir yere bir köyün etrafından geçerken köyde düğün varmış böyle. Bakıyor tabii eşlerin kızları genelde kapalı ama işte bazıları baş yarım açmışlarını şey yapmışlar böyle. İşte başlıyor böyle. Ha öyle başlıyor bu işler o dönemde. Yavaş yavaş başlıyor böyle. Açmışlar bu şekilde. Şöyle bakıyor birisine başını açmıyor biraz böyle. Onu görünce ağlama başlıyor o dönemde böyle. Niye ağlıyor amca diyor buna kızlar böyle. Yavrum seni acıyorum biraz. Acıyorum seni. Yazık sana be kızım dedi böyle. Yani şu tenin de yaran, o cehennemde dayanamaz kızım. Dayanamaz kızım dedi böyle ya böyle. Nasıl yakacaksın kendine bir haber böyle, böyle. Ya yanacak mı Allah korusun muhtemelen böyle ya böyle. Şimdi her ibadetin bir karşılığı vardır. Dünyada da var, ahirette var. Her ibadetin var. Örtünmek olsun, zikir olsun, Kur'an okumak olsun, namaz olsun böyle, hayır hasenat olsun böyle. Eğer Allah katına kabul olmuşsa, onun bir karşılığı vardır böyle. Dünyada ne de böyle? Dünyadaki sağlık, sıhhat, afiyet, huzur böyle. Rahatlık muhtemelen böyle. Neden? İnsan yaratığı amacını yaşadı mı, tatmin olur muhtemelen. Böyle. Mesela bir vahşi hayvan yakalansa ormanlarda, getirirse hayvan bahçelerine, sirklere şöyle getirse böylece, hayvan da tatmin olmaz. Ne kadar ona hazır gıda verilirse, ne kadar temiz bakılsa, yani veteriner özellikle ilgilense bile, hayvan tatminsiz muhtemelen böyle. Ne istiyor? Doğal yaşamını arıyor muhtemelen böyle. Orman olacak değil mi hayvanlar böyle? Ağaçlık orman olacak, orman olacak böyle. Kuşlar olacak, şu olacak, bu olacak, bu şey böyle. Onu istiyor muhtemelen böyle böyle. Balık ne istiyor böyle? Balık mesela kıyıya vurdu. Dalga getirip vurdu. Kaldı, gidemedi böylece. Çırpınır, çırpınır. Ne istiyor? Suya dalsın muhtemelen böyle. Suya daldı mı? Onun doğası o. E suya düşen kardeşlerin bir hayvan insan ne yapar? O da işte kuyuya çıksın. Böyle. O da çırpına kuyuya çıksın mı? Oh bir rahatlar mısın böyle? Rahatlar böylece. Şimdi insanın doğasında örtünme var, tesettür var. İmanla ilgili. Haya var, haya mı derim? Haya. Nedir haya? Utanma duygusu hissi mi derim böyle? Yani kendini böyle erkekten sakınma böyle. Evet beni sakınma mı derim? Hatta bazı çocuklar doğuştan vardır bu çocuklar. Doğuştan mıdır evlen? Öyle çocuk vardır. Yani annesi mesela altını bezeyecek. Çocuk bir şeyinde utanır. Çocuk mudur? Ağlar işte utanır. Ben bak. Daha çocuk. Mesela altı ayı bir yaşta mı? Her işte mesela böyle. O çocuktan öyle doğuştan fıtri hayası vardır. Böyle. Başkan da aşamaz ezimini. Aşamaz böyle. Sakınmaya gerekiyor. Şimdi bir insan açık gezen kişinin o açık gezenler. Şimdi güneş ve rüzgar muhtemelen böyle. Deriyi bozuyor muhtemelen böyle. Deri yıpranıyor muhtemelen, deri yıpranıyor muhtemelen böyle. Deri bozuluyor muhtemelen böyle. Erken yaşlanma olur, erken yaşlanma muhtemelen böyle. Ve diğer hastalıkları başlar muhtemelen böyle. Güneşe ötürü ışınları bilhassa böyle. Hatta deri kanserine götürmeden ama. Deri kanserine muhtemelen. Yani güneşe karşı oldum böyle. Güneş ışınlara karşı böyle. Şimdi gider mesela plajlara gidiyorlar. Değil mi? Güneş var. Şurası bak yatıyor kumlara böyle. Güneş banyosu yapıyor. Ne, onun aklına göre böyle muhtemelen böyle. Yani hem deri, bakınız deri çabuk yaşlanıyor. Yıpranıyor böyle. Hastalanıyor böyle. Örtülü kadın oldu muhteremler, derisi hep taze olur, canlı olur muhteremler. Daha genç görünür, yaşlanan zaman da verir böyle. Hele abdest alırsa devamlı böyle, kılırsa namazını koyabilirse, yüzde buruşmaz muhteremler böyle. Muhtemelen böyle. Yani abdestsiz bir kadın açta geziyorsa, yaşlanan zamanla bakarsan bütün yüzü buruşmuştur muhteremler. Saçı bembeyaz olmuştur, hanı açık ama. Öylesi var muhteremler, Allah Allah ya. Yani yola gelmeyen gel Ebu Cehil'e inadayım. Allah korusun böyle ya böyle. Bakıyorsun otobüsü binerken gördüm bazı böyle. Kadın zor biniyor arabaya. Aşlanmış saçları bembeyaz oraya böylece. Yüzüce buruşuk. Zaten buruşuk muhtemelen böyle. Yani açık gezen kişilerin böyle. Abdest almıyorsa yüz çabuklarına buruşuk çabuk muhtemelen böyle. Böyle böyle. Hala açık olmadı. İnadım ben böyle. Allah korusun böylece. Bir de ne var muhteremler? Giysilerden böyle de doğal giysi. Doğal giysi muhteremler. Yani gün hastalığının çoğu buradan kaynaklıyor muhterem. Nasıl doğal gıda gitti? Doğal giysi gitti muhteremler. Yani doğal gitti muhteremler. Hava da gitti. Temiz gitti muhteremler. Hava da kirli böyle muhteremler. Bizim Mevlam buyuruyor. Araf 26'da Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları. Bak burada Mevlam buyuruyor. Ey Adem oğulları. Bana kim giriyor böyle? Hristiyan bunu dar mı diyor? Yani ya Adem onu dar böyle böyle. İnsanı kapsıyor bak bunu böyle. Ya beni Adem. Ey Adem oğulları. Kadınız aleyküm libasen. Ben sana gökten libas indirdim. Gökten indirdim böyle. Giyisi indirdim böyle. Libası atıküm. Edip örten. Ve libasen veri işe bir de süslü eşya indirmek gibi böyle. Nasıl indi muhteremler? Şimdi doğal giysiler dört maddedir. Böyle. Keten, pamuk, ipek yün. Böyle. İkisi bitkisel, ikisi hayvansal. Böyle. Şimdi keten, pamuk ne olsun? Evet, bitki. Gökten pamuk inmiyor muhtemelen böyle. Gökten dokunmuş kumaş inmiyor böyle. Ne yapıyor? Pamuğa gerekli elementi iniyor. Yağmur suyu beraber yani yağmur suyu çok hikmetleri var. Çok muhtemelen böyle. Yağmur suyuna böyle böyle. Mesela gök taşları yağar gökten. Altına çarptığın bunlar. Yani taşlarına parçalanır bunlar böyle. Toz olur bunların bazıları böyle. Ne kadar çok gök taşı yağarsa o kadar bereket olur derler muhtemelen. Neden? Yağmur suya bunlara yaşa iniyorlar. Gökteki gazlar yağmur suyla beraber iniyorlar muhtemelen böyle. Hatta ondan önce parçalanıyorlar. Yani bir laboratuvar gibi böyle böyle. Gökte. İşlem oluyor muhtemelen böyle. Yani ne sır ne sıvı muhtemelen böyle yani. Yani geçen aklıma geldi muhtemelen de şöyle. Oturuyorum evin balkona şöyle bakıyorum böyle. Ya Rabbi nasıl yürüsem bu yani dünya yönetiyor bunu zaten böyle. Atmosfer, o gazlar böyle böyle. Yağmur yağacak, bulutlar, hava su ısınacak, buharlaşacak. Rüzgar gelecek, bulutlar sevk edecek. Nereye gideceğiz gidecek bunlar bu şekilde. Bu kadar okyanusta denizler, bu kadar canlı varlıklar, çeşitli çeşitli balıklar görünmeyen. Ta dibinde gezen ama okyanusun dibinde var. Yukarı yaşayamaz mısın böyle böyle böyle? O ormanlar. Yani sırf şu dünyayı yönetmek. Yani benim çaltacak mı diyorum ben düşünüyorum böyle böyle. İnsan değil mi böyle? Hepimizi görecek. Karnında o çalışıyor mu diyorum böyle. Böyle böyle. O yaratıyor gıdamız mı diyorum böyle böyle. Yani bırakın evreni. Bırakın ayı güneşi mi diyorum böyle. Gökte bırakmıştı böyle. Yani su dünyayı yönetmek. Ne kudret değil mi böyle? Böyle. Ama Allah'ın dünya bir zerre değil. Yani Samanyolu galaksiyanda dünya bir zerre değil. Samanyolu galaksiye. Ne çapı? 100.000 ışık yılı. 100.000 ışık yılı çapı. 100.000 ışık yılı. Yani insan 100.000 sene yaşarsa, 100.000 sene yaşarsa, insan ışıkla gitse ancak bir şey geliyor Samanyolu. En ufak galaksi bu Samanyolu muhtemelen. Yani şu alemi yaratan muhtemelen böyle. Şu dünya değil mi muhtemelen böyle. Her bir tek tek yaratan Mevla muhtemelen böyle. Onu hayatı veren ya böyle. Bu kadar karıncaları, kınları, bunları, böcek, örümcekleri, uçan kuşları, hayvanları, şunları, bunları böyle görünen, görünmeyen böyle. Mesela bir yürüyüş çıktı mı? Konya'da bir yürüyüş çıktı mesela böyle. Dünya arız kaldı muhtemelen böyle. Top, tüfek, füzeler, müze, uçak gemileri muattal. En iyi korunan ülkeler böyle. Radarlar, madarlar, cihazlar böyle. En güzel korunan ülkeler. Uzun menzilli o füzeler, şunlar bunlar böyle. Hepsi başkanı var böyle ya. Ya o da böyle. Bir zerre, zerrenin zerresi virüs muhtemelen. Hücraptan 1 milyon defa daha küçük virüs muhtemelen böyle. O kadar küçük, küçük, küçük muhtemelen böyle, böyle, böyle. Ya. İşte Rabbim muhtemelen abi, Rabbim böylece. Rabbim ne takdir etmişse ezelde, ne geliyorsa ona göre gökten yağmur geliyor muhtemelen böyle. Bazı sene ne olur, bazı sene bu sene olmadı fasulyeler. Yağmur yağdı mı? Yağdı. Kabak oldu mu? Oldu. Domates oldu mu? Niye olmadı fasulye? Olmadı bu sene böyle. Bu sene kirazları iyi olmadı. Bu sayfalar olmadı. Neden olmadı? Gerek ki eleman gelmedi gökten muhtemelen ya. Ya gökte, nere oluyor mu gökten muhtemelen ya? Nükleer santral var orada gökten muhtemelen ya. Hele bulutların çarpılması. Ya muhtemelen, şimşekler. İki bulut geliyor karşılıklı. Artı eksi ama. Aynı elektrik yüklü olsun ben bunu iterler. Ben böyle. Bir çekim onu ben böyle. Bunlar birine boşanması gerekiyor. Nasıl boşanacak? Orada iletken var, iletken böyle. Nemli hava lazım vardı muhtemelen böyle. Kuru havada olmaz ama şimşek mi? Yazın olmuyor fazla muhtemelen. Kış mı var böyle böyle? Yani. Kuru havada olmaz muhtemelen. İletken lazım muhtemelen. artı eksi bu da karşılık, tam karşılık gelirler bunlar bu şekilde böyle. Birdenbire boşamalı mı? Ya. Ne diyor buna? Kısa devre var ya, kısa devrede bir şey böyle. Yani artı eksi böyle. O anda bir şimşek çakıyor. Kaç binleri ısı muhtemelen böyle. Lazım mı? Lazım. Vallahi billahi lazım muhtemelen. Allah'ın boş yer yaratmadı muhtemelen. Ya. Lazım muhtemelen. Neden? O anda gazlar başka maddeye dönüşüyor muhtemelen böyle ya. Azlık azlık şunlara, bunlara başka gaz dönüşüyor bunlar böylece. Yani bunlar ne oluyor? Yağmur suyla beraber bunlar yere inecekler bunlar muhtemelen böyle. Yani yeryüzünde bu sene ne olacaksa ona göre o işlem yapılıyor gökte. Geri söyleyeyim. Demek ki kertenin pamuk da gökten bir libas olarak giysi olarak gelmiyor. Ve top top gelmiyor gökte. Yağmur yoktan böyle. Gereken bak yağmur, elementer yoktan böyle. Gele böyle. Pamuk oluyor, keten oluyor bunlar böylece. İlk giysi bunlar muhteremler. Keten ve pamuk. Bunlar böyle böyle. Eskiden pamuk yağı vardı çok. Çiçek yağından fazla vardı. Pamuk eski vardı böyle. Bir de ipek ve yün. İpek nedir? Koza, böceğe. Bak ya. Rabbi o görevi ona vermiş. Verme bakma böyle. Tırtıl. Tırtıl böyle. Dutu yaprağı yer. Başka yemez be. Su içmez ama ben böyle. Hiç su içmez böyle. Çok yaram ben böyle. Ay, oburdur bir şey böyle. Durmadan yeri böyle. 24 saat böyle. Dutu yaprağı yer yer yapmıyor ya böyle. 4 sefer gömlek değiştirir böyle. En son değiştikten sonra artı yemez başka bir tane. Bırakır, koz örmeye başlar bir tane. 3 günde onu örür. 3 günde bir tane böyle. Başını döndürür, döndürür böyle. Peki nasıl onu döndürüyor böyle? Başını ne var onda böyle? Hemen şeyin altına bir tane bir boru böyle. İnce boru var. Orada özel bir sıvı geliyor onda böyle. Sıvı geliyor böyle. Yani düşün de ben şaşırdım muhtemelen böyle. Tırtıl onda kekizi küçük bu tane böyle. Koz ondan kaç kat büyük. O kadar sıvına da geliyor. Ya. Su da içmiyor kendisine. O kadar sıvına da geliyor tane böyle. Ya. Bak bak tane böyle. 30 bin defa dev başına çıkıyor bu. Bak. 30 bin defa dev başına çıkıyor böyle. 30 bin defa bu tane böyle. 800 metreyi buluyor ipini baştan başa. Kopmadan böyle. Onu örüyor, örüyor, örüyor. Yani yine yatak fıstığı gibi elime böyle. Onu ördü mü uykuya da yatağı muhtemelen böyle yatar. Sonra ne yapar? Bu çıkmadan uyku uyandı mı çıkması gerekiyor. O zaman kelebek oluyor muhtemelen. Kanatlanıyor bak muhtemelen. Böyle. Nasıl oradan çıkıyor böylece? Çıkma zamanı gelip böyle. Yine bir sığ veriyor. Kozu yumuşatıyor bir yerine. Dilip oradan çıkıyor muhtemelen. Deneyim açtık böyle. Bir sığ veriyor. Kozadan bir çıkacak yerine, dilek yerine böyle. Orası yumuşuyor. Onu çıkıyor bu şekilde böylece. Ne gerekiyor şimdi böyle? Onu dilip çıktın mı? Düşüyor kalite. Çıkmam daha önce gerekiyor. Eskiden güneşleme yapardı kozlar. Güneşleme yaparlarmış. Güneşleme. Hayvana hiç eziyet vermiyor muhtemelen. Kozlar güneşe konuyor. Orada ölüyor bunlar muhtemelen böyle. Günümüzde ne oluyor? Atıyor kazana muhtemelen. Kana kazana böyle. Böyle atılıyor. Hayvanlar bağırıp ölüyor orada. Şimdi günümüzde böyle böyle. Ama bu ipek var, ipek muhtemelen ince gibi böyle bak. Bu nasıl örgü muhtemelen çıkarken böyle? İşte bir sıvı geliyor. O sıvı oksijen tam ettiği anda katılaşıyor. İnce ipek oluyor. Bak. Adam kodası muhtemelen böyle. İpek oluyor böyle. Bu doğal ipek muhtemelen böyle. Bir de yün tabii böyle. Şimdi genelde Arabistan'da deve yünü. Bizim buralarda soğuk yerlerde koyun yünü. Neden muhteremler? Şimdi koyun yünü sıcaktır insanı. Deve yünü ısıyı geçirmez. Yani Arabistan'da deve yününden yerinden böyle hırka yap, bir şey yap böyle. Hatta eskiden çadırları da yaparmış. Deve yününden çadır yapma böyle. Sen klimalı muhterem böyle. Üstü çöl yanıyor. İçine gir. Klima çadır muhtemelen. Deve yünü ısı vermiyorsun. Şimdi gelin inşallah doğal giysilerin insana yararına. Allah insanı bir yaratmış. Onu Allah yaratmış. Bu anımız var böyle. Cildi koruyor bunlar muhtemelen. Yani bir insan keten, pamuk yerse, İpek Yün tabi dair bunlara böyle, iç giyişeceğim bunlar baştan. Bunlar böyle. Cildi koru muhteremler. Damı uyarıp kan dolaşımını kolaylaştırır. Bak. Damı uyarıp kan dolaşımı kolaylaştırır muhteremler. Böyle bak muhteremler. Damı tıkadıklarını önlüyor. Deri hastalığını önlüyor. Enerji akımı düzenliyor. Bilhassa bazen alerji olur insana bazen öleceği, kaşınma olur böyle. Bunlar ne giymesi gerekiyor? Keten pamuk içine giymesi var böyle. Keten pamuk var böyle. Bakın cildi koruyor muhtemelenler. Damı uyarıyor. Kan dolaşımı rahatlatıyor böyle. Enerji, alerji karşı da çok faydalı bundan böyle. Yani doğal giysi. Keten pamuk hem ucuz muhtemelen hem ucuz böyle. Bunlar böyle. Günümüz tabunda böyle. Hep terşere böyle. Yalnız ipeğe gelince ipek erkeklere yasak muhtemelen böyle. Bizlere. Erkek yasak ipek böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ehazi Hariren elinde ipek aldı. Çıktı, minbere çıktı. Yüce Ali fi yemini onu sağ eline aldı, ipek. Artık bez, neyse böyle, bir şey aldı böyle. Ve zeheben fi şimali, bir de altın aldı, onu sağ eline aldı. Peygamberimizin bir elinde, bak, yani Peygamberimiz ümmetine tebliğ, bak çok farklı muhtemelen böyle. Yani söz yetmiyor demek ki bazen böyle, bak. Yetmiyor böyle. Bir Resulullah peygamber böyle, Eshab-ı Kiram böyle. Söyleyiver değil mi onu? Yok. Bak. Onları demin getirmiş yanında peygamber. Yanına getirmiş peygamber. Bir elini aldı, ipek aldı. Bir elini altın aldı, minbere çıkmıştır hemler bak. Sümme kâle. Sonra şöyle buyurdu. İnne hazeyni, şu ikisi. İkisi ipek ve altın. Haramın alâ zükür ümmeti. Ümmeti erkeni haram bunlar. İkisi, halis ipek, altı ümmetimin erkeklerine bak. Bak, ala zükür ümmeti, erkeklerine haram mı? Kadınlara helal. Böyle. Kadınlara altın, her türlü takılar da helal. Buna korku, sakınmak şartı çatıya böyle. İpek de helal. Böyle. Erkeklere ipek, halis ipek giymek haram oluyor böyle. Altın da takmak böyle. Şimdi günümüzde de başlıyorlar bazı erkekler. Yani ne bileyim muhtemelen böyle bir taklitçilik böyle bir. Asayeti unutma böyle. Dinden kopma böyle. Unutma böyle. Yok küpe takanlar. Yok efendim hele birisi altın yüzük. Bu çok yaygın bu. Altın yüzük muhtemelen böyle. Altın yüzük kadar bir sahabe-i kiram buyuruyor. Hadisin başı almıyor mu? Kısalması böyle. Rıa hatemen min zehebin fiyedi rejülün. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescitte baktığı bir adamın elinde altın yüzük var. Tabi sahibi daha her şeyi bilmiyor mu tabi? Erkek elinde altın yüzük. Fenezi ahu. Peygamber çekil aldı elinden parmağından. Peygamberimiz çok halim senin yumuşak mı tabi böyle. Öyleyken bakma böyle. Peygamberin davranışı böyle. Yani bu kadar bir zarar demek ki böyle. Ve onu hiç tutamadan böyle. Ve onu da istemeden böyle. Peygamber kendisi çekti aldı böyle. Niza et böyle. Çekerek aldı böyle onu böyle. Aldı. Fetarahu attı onu. Mescidde attı mı tabi böyle. Kaldır attı mı tabi böyle. Yani bak onun malı. Böyle. Kulak var mı? Bak, demek ki haram olan şeyi buna izin var muhtemelen. Atma böyle. Haram böyle. Ve onu eline çekti aldı. Ve onu kaldı attı böyle. Petarahu. Ve kale ya ehadüküm cemmeti minnarin. Sizden biriniz parmağınıza ateş takmak bir şey böyle. Bak. Cemmeti minnar. Cemre ateş böyle. yec'aluha fiyedihi. Yani nasıl? Yani demek altın tapmak ateşten bir kor, ateş kor. Yani ateş, kıpırdı kor muhtemelen, onu takmış parmağına. O tehlikeli muhtemelen, bakın böyle böyle. Yani bir insan elinde altın olduğu sürece uyurken bile günah giriyor. Yattığı yerden. Ama takım muhtemelen böyle. Uyurken bile günah muhtemelen böyle. Erkek. Kadın helal muhtemelen bak böyle. Fekhi ile Lirecülü. Hadis-i Şerif Müslim'de. Peygamberimiz gitti. Tabi. Dedi ki orada sahabe onlar, camisi onlar. O altın yüz sahibine. Dedi al onu da, altını da. Onu bozdur, başka kullanmasın bu şey bunu böyle bak. Ziyan olmasın burada böyle. Vallahi almam dedi böyle. Resulullah bunu al attı, almam. Onu sürmedi muhtemelen böyle, böyle. Yani o anda fakir oldu halde, çok yoksul oldu halde sahabeler. Altın yüzünü almadı muhtemelen böyle, böyle. Resulun attığına göre onu, peki ona vermedi ona baktın böyle. Al bunu çok güzel ekmek al demedi muhtemelen böyle. Ya, altına göre. Yani Peygamberimizin bu davranışından ne anlıyoruz burada böyle? Bu kadar zararlı oldu altın yüzüğünün. Biraz zararlı altın yüzük böyle. Bir de yapay sentetik giysiler şimdi. Günümüzde çıkanlara böyle. Petrol yapılan yerine böyle böyle. Yapay sentetik şeylere böyle. Bedenin enerji dengesini bozuyor muhtemelen böyle. Kan dolaşımı bozuyor muhtemelen böyle. Bir de sentetik pamuk var muhteremler. Arada biliyorsunuz bazı pamuk kullanırlar. Abdest masaj için bir akıntıya karşı böylece. Doğal pamuk çok faydalı muhterem böyle. Eğer sentetik pamuk olursa bu da zarar muhterem böyle. Ya rahim kanser götürebilir Allah korusun böyle. Kullanmak gerek onlara böyle. Bir de dar pantolon giyme muhterem bakın böyle. Dar pantolon giyme. Eğer bir kadın dar pantolon mesela günümüzde diyor da kont pantolon böyle giyen bunlar. Bu onların için hastalık muhtemelen. Ve doğum çok zorlaşır onların doğum muhtemelen böyle. Kaslar gözüküyor muhtemelen böyle. Böyle böyle böyle. Erkeğe de bu zararlı tabii. Hem mikro yanaşır böyle. Ne olacak dış giysi pantolon olsa erkeğe böyle geniş olacak muhtemelen böyle. Böyle böyle böyle. Dar olmayacak böyle. Yani kont pantolon giymek gerekiyor bunlara da böyle. Bunlara da böyle. Şimdi açık gezen demek ki bir hanım, kız. Allah nasip etsin öğretim onlara inşallah olsun ya ben onlara tabii. Yani yazık olur kendini zavallarım böyle. Yani mezara girince kim pişman ama ah ne pişman mıdırım ya ah böyle. Çevresi olabilir, makam mevki olabilir kadın da olsa böyle. Kadına bakan da olabilir kadın icabında böyle. Müdür olsa olabilir böylece. Ama kabe girdiğimde muhtemelen böyle, böyle. Kimse kalmıyor. Gidiyor oraya böyle şey böyle. Günahları saldırıyor. Yılan şeklinde gidiyor böyle. Yılan böyle. Saldırıyor günahları kendisi Allah korusun. O an ne pişman muhtemelen. Nasıl bağırma, çağırma, figan böyle. Bu kabir adamı daha bu. Allah korusun böyle. Şimdi demek ki sağlığına zararlı muhtemelen böyle. Açık gezmeleri. Işınları bunları tabii zarar veriyor bunlara böyle. Bir şey daha var. Nazar var. Nazar muhtemelenler. Şimdi nazar. Nazar, bakış anı böyle. Nazara yan zürü. Tamam, gelip baktı yani. Anlamı geliyor. Yani göz değmesi. Türkçe muhtemelen. Göz değmesi. Şimdi sıradan bir hanım. Normal örtülü gidiyor. Ona bakmaz da bazı muhtemelen böyle. Zaten bakmaması gerekiyor. Bakmaz bazı muhtemelen. Ama bir kız bir kadın. Hele yeni bir model moda diye böyle daha farklı bir şey giyiyor. Tabii ince giyiyor, çok şeffaf giyiyor. İçi dışı da görünüyor. Çok da kısa da görünüyor. Niye böyle yapıyor bu? Bakusunu yapıyor onların böyle böyle. Olacak oluyor böyle. Haramdan olacak oluyor kişi Allah korusun böylece. Fakat bir de nazar haramı bu nazar haramı muhtemelen. Gözden bakışıyor. Şimdi göz denen bir şey var mesela. Basar denir. Bak göz muhtemelen. Büyük bir nimet göz muhtemelen. Çok büyük nimet göz nimeti böyle. Şimdi göz, her şeyi insan gözüne görüyor. Her şeyi. Dünyayı gördün mü? Ağaçları, dağları, ormanları, yıldızları göz görüyor. Göz ama kendini göremiyor ama. Kendini göremiyor muhtemelen böyle. Yani ayna olmasa, şöyle şeffaf bir madde olmasa insan gözünü nasıl yolu bilemez. Yani göz kendini göremiyor muhtemelen bak ya. Diyorlar bazı işte inanmam görmediğime. Gözünü göremiyorsun ama ya. Ruh var, ruhunu göremiyoruz. Ay insan ne ağır insan, ne ağırsın sen ya, yaratamadım ben de. Göz kendini göremiyor. Şimdi iki kişi karşı otursalar muhtemelen böyle. Birinin güneşine baksana böyle, fazla bakamazlar muhtemelenler. İkisi rahatsız olmuyor, bakamazlar böyle muhtemelen böyle. Yani bir insan doktora muayeneye gitsin böyle, ben o hasta doktora gitsin üzerine, sen muhtemelen baktığa muhtemelen böyle. Yani doktorun yüzüne bakarım, edemezsin muayene muhtemelen böyle. Bakın iki göz, iki birbirine işe bakamazlar muhtemelen böyle. Neden? Gözden bir ışın şuvalar yayılıyor. Şuva yayılıyor böyle. Gözle yayılıyor. Şuva yayılıyor bu şekilde böylece. Bu çok zor işte muhtemelen böyle. Çok. Bilhassa böyle bazılarının nazarı daha çok tutar derler. Doğru muhtemelen. Nazar bakışı böyle. Neden? Bilhassa iri göz muhtemelen böyle. Yani bir insan gözü iriyse biraz böyle. Bak, daha iriyse böyle. Onun öyle bir şey yok ama. Kusucu değil muhtemelen böyle. Onun kabahat yok muhtemelen böyle. İri göz böyle. Parlak göz, bir de bazı renkler var, onu saymayacağım şimdi böyle. O gözlerin nazarı hemen okuyor muhtemelen böyle böyle. Niyet iyi olsan fayda etmez mesela. Bir anne mesela, o tripte bir anneyse böyle, çocuğunu çok sever, olur sever, öyle bakar bakar, çocuk biraz sonra başlar patlama basar muhtemelen böyle. Nazar muhtemelen böyle. Yani ana baba da olsa, iyi niyeti de olsa, bir insan bana fazla baktım, böyle gözüne baktım, fazla gördüm mü? Gözle biraz daha iriceyse böyle, daha parlaksa, bir de belli renkler var bunların. O yönden yayılan şualar daha zararlı muhtemelen böyle. Ne yapıyor? O çocuğa zarar veriyor. Nazar oluyor işte böyle böyle. Yani çocuğa mı? Büyüye de, insana da, hayvana da, hatta cansız maddelere muhtemelen böyle. Mesela bazen bakarsın ki böyle evde bir toplantı vardır böyle. İşte birisi böyle göndük bir bardak ekmişsin masa üzerine böyle. Bakmışım bir tane bardak çatlar bardak kırılmadı. Dur diyor ben bardak böyle. Ben fark ettim onu ben böyle. Yani dur yerde bardak bir çatlar mı trenler durdu yerde böyle. Nasıl oldu tren böyle? Hürri Peygamber Hazretleri nazar insanın mezara deveyi kazana. İnsanın mezara, yani ölüme götüren bir hastalık nazar mıdır böyle? Nedir nazar mıdır böyle? Demek ki fazla bakıldı mı, o şuva ne yapıyor? Zehirli şuvalar mıdır böyle? Şuvalar böyle. Radyasyon yine böyle mıdır böyle? Radyasyon mıdır böyle? Saçıyor böyle. Ne yapıyor şuvalar insana böyle? Hastalık mıdır? Önce baş ağrısı başlar. Bütün tamam, ince ince böyle, gözü kararıyor böyle, baş ağrısı, boğazın baş ağrısı, başta patlayacak gibi oluyor böyle. Stres böyle, sıkıntı, dar işim, boğazdan kalbi sıra patlayacak bunlar böyle. Dar böyle. Şimdi dışarıda açık saçık gezenler ne oluyor? Tabii kalabalık şehirlerde, halk yoğun olduğu yerlerde ne oluyor? Bunlara bakış dikkat oluyor böyle. Yani haramdan sakınmayan, günahtan sakınmayan kişi ne yapıyor? Bunlara çok dikkatle bakıyorlar böyle. Yüzlerce göz. Dikiyor onlara gözleri böyle. Yani araba oturuyor işte otururken böyle. Onlara bakıyor bu şekilde. Eve giderim muhtemelen. Oh puh. Çok sıkıldım. Çok sıkıldım böyle. Nazar oldu muhtemelen böyle. Nazar oldu muhtemelen böyle. Hulü Aleyhisselam Hazretleri İsteyinizi billahi minel aynı. Bakın. İsteyinizi billahi Allah'a sığının. Min aynı göz yemesinden, nazardan. Allah'a sığın buna böyle. Bir aynı hakkun, bu haktır, gerçek doğrudur. Vardı böyle. Hurafe değil böyle. Hadis-i Şerif var böyle. Hadis-i Şerif İbn-i Macide, hakimde. Yani göz yemesi haktır muhtemelen böyle. Haktır böylece. Gözden giden şualar, şöyle böyle. Şimdi bir de düğünlerde. Böyle. Düğünlerde. Şimdi aslında asıl saadette. Nasıl düğünler muhtemelen? Velime yeme vardır. Sünnet evlenme yeme, adamı velime yemeye. Evlenir, erkek onu verilir. Sağ ol. Şimdi ne oluyor mesela? Böyle evleneceği gece gündüzünden veriyor. Akşam gerdeye girecek, evlenecek. O günden yemek veriyor böyle. Muazzam tabi kalabalık. Her gelen ilgilen şu buradayken böyle gece bir de salona gidiyorlar. Gelin daha bir aralara bu şekilde böylece. Ne oluyor herkese? Onlar da böyle. Yani hele gelin damat. Yani odak noktası gözlerin yüzlerce göz onlar yapıyorlar. Her hareketleri böyle ediyor böyle. Bu sene ne oluyor? Eve gidiyorlar. Of puf böyle böyle. Ne oldu acaba? Bağlı mıyız? Görev mi yapamıyor? Böyle. Bağlı mıyız? Bim yapıldı, şun mu oldu, bu mu oldu böyle? Sıkıntı, patlama, patlama, şunlar bunlar böylece. Kim acile gider? Bak yok bir şey yok. Göremez ki muhtemelen bunlar böyle. Görünmüyor ki acilden muhtemelen. Tahale bakar. Değil mi bir şey yok bu şey böyle. Hoca işi uydurmuşsa bu sefer. Gider bakışlara gider böyle. Sapıklara gider. Uydurma hikayeler. Para almak için muhtemelen. Büyümüyor şu derken bu şekilde böylece. İnsan battıkça batar muhtemelen böyle böyle. Bakın her günahın muhtemelen, her günahın dünyada bir zararı var. Bakın her günah muhtemelen. Her günah var. Evlenme cemiyetinde. Bakın İslam'a göre, o İslam'a göre böyle. Bu evlenme böyle. Kimse görme o günlerde. Hiç böyle. O gün hanım eve gelir, şey yapar böyle. Akşam gövdene girer böylece. Ona uykusu alır, bir rahat çıksa böyle. Sabah kalkarlar. O gün mesela öğlenir, neyse böyle. Velime yeme verilir. Bu da sünnet olsun böyle böyle. Biz dersine biz de böyle. O gün evlenecek zavallı böyle. Mesela pazartesi günü akşam evlenir, pazartesi akşam evlenecek mesela. O gün bütün gün muhtemelen böyle. Gelenler, giden arabalar, fundalar, konvoylar, şunlar, bunlar, ilgilenen gelin dışarı taraftan böyle stres, sıkıntı derken nasıl oluyor bunlar Allah korusun böyle şey. Şimdi bir de kısa bir şey geçeyim inşallah. Tesettürün bunlarla bunlar birkaç sınıf var bu örtülmede yerine göre bazı böyle. Birincisi eşler arasında. İki eş arasında böyle bir erkek hanımla beraber evdeler, yalnızlar. Ya ufak çocukları var, fark etmiyor. O zaman bunlar için yok bir sınır, örtülmede. Çocuklar küçükse, erkek eşi, hanımı buna yalnız evde yalnızken bir sınır yok böyle. İşte bir açlık olabilir onunla evde böyle, birine karşı böyle. Eğer evde mesela kayınvalide, kayınpederi, kayını varsa böyle veyahut da kızı oğlu yetişkinse, ergense o zaman iş değişiyor muhtemelen böyle. Değişiyor böyle. Şimdi bir anne, bir baba kız onun yanında bile ne yapacak? Örtünecek muhtemelen. Belli yerlerini tabii böyle. Tabii başlık kolu açık serbest muhtemelen böyle. Mahrem olduğundan böyle ama tabii bazı örtmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Gerekiyor. Mesela bir kız çocuğu, ergen kız çocuğu muhteremler, etiği çok kısa ya şort, evin içerisinde böyle. Evde annesi babası var, işte abisi var mesela, şu bu var bu şekilde, ya misafire gelmişler böyle. Eğil zaman ne yapıyor? Ya etek kısa muhterem, dizini yukarı böyle. Abinin kıçı görünüyor, çok bunu muhteremler böyle. Aramadı bak. Yani annesi bile olsa, bak babası da olsa muhtemelen, ablası da olsun böyle, haram muhtemelen böyle. Evde böyle yetişkin kız olgun, bir şey olgun böyle, tesettür gerekiyor muhtemelen böyle. Yani dizin altına kadar gidecek böyle muhtemelen böyle. Yani böyle, yani eğili zamanlar dizi görmeyecek, arkadan görmeyecek muhtemelen böyle böyle. Şimdi bir de mahremler diyor var böyle, mahrem yanında. Kim kadının mahremi? Mahrem, nikah ebedi haram anlamına geliyor. Nikah yani evlenmek sonunda ebedi haram. Ebedi haram ama. Bir de muvakkat haram var. Ne gibi? Baldızı. Baldızı muhtemelen. Bir insanın hanımı onun nikahındayken, hanım hayattayken, kişi alamıyor baldızını, haram olur muhtemelen. Nikah düşmüyor böyle, zina olur muhtemelen böyle. Ama hanımını boşasa, İdittik tanımdan sonra alabilir baldızı muhtemelen böyle. Hanım verirse hemen erse günü alabilir baldızı muhtemelen böyle. Ne oluyor? Baldız tam mahrem değil muhtemelen böyle. yarım mahrum oluyor. O da yabancı hükmünde muhtemelen böyle. Yani bir enişte bağını tutamaz muhtemelen böyle. Şimdi sarılı yapıyor bu balonu muhtemelen. Mazmaz böyle böyle. Derli okyanen fırlamış. Boşuna değil bu mikroplar muhtemelen bir son. Değil muhtemelen böyle ya. Dünyanın ipi koptu muhtemelen. Okyanen fırladı muhtemelen böyle. Haram muhtemelen böyle. Bak, baldır muhtemelen, baldır muhtemelen böyle. Enişte sarılı muhtemelen yok muhtemelen böyle. Bak, bak. Neden? Nikah düşüyor muhtemelen böyle. Nikahı ebedi haram olacak. O insanın mahremi. Annesi. Sonra öbür annesi, o da annesi. Öbür annesi mi sen bak. Bir insanın babası bir kadınla evlense, babası o kadını boşasa bile, o çocuğun gönlü öbür annesi, annesi gibi okumaya bakmıyor. Böyle. Öbür annesi, süt anne. Süt anne. Ve bir de kayınvalide muhtemelen böyle. Hanımın annesi böyle. Yalnız kayınvalide konusunda kayınvalide genç olsa böyle biraz sakınma gerekir böyle böyle. Eğer damat kayınvalide arasında birbirine sarılıp öperken, şaparken böyle iki taraftan biri bir şey duyarsa bu sefer hanımı kendisi ebedi haram olur muhtemelen böyle. Ebediyem de. Sonra ne oluyor? Ben nikah alayım diye, aklımda evliyim diye böyle. Çocuk da belediye zina oluyor. Çocuk da doğan çocuk ne oluyor? Çocuk belediye zina muhtemelen. Allah korusun muhtemelen. Allah korusun muhtemelen. Yani böyle olduğum belediye zina ahlak bozuluyor muhtemelen. Allah korusun böyle. Mahrem yanında işte kadının mesela amcası, dayısı amca oğlu değil ama dayı oğlu değil muhtemelen. Böyle. Amca oğlu, dayı oğlu, teyze oğlu, hala oğlu bunlar yabancı muhtemelen. Yani o efendim yabancım değil o böyle. Mahrem değil muhtemelen. Nikah düşüyor. Biz almayız. Alma. Nikah düşüyor muhtemelen böyle. Düşüyor muhtemelen böyle. Demek ki babası, babasının babası, oğlu varsa oğlu, tabii erkek kardeşi, kız kardeşinin şu erkek çocukları böyle. Bunlar ikisi mahremleri bunlar böyle. Bunlar mahremleri. Kadının bunların yanında başı açık olabilir. Kulu kısa olabilir muhtemelen böyle. Ayağında böyle eti uzun olmak şartı olabilir yanı böyle. Yani ev kıyafet onun yanına oturabilir mahrem yanında kişi böyle. Yanınıza kalabilir böyle. Mahrem yanında böyle. Ama amcaoğlu geldi mi? Dayıoğlu geldi. Mesela amcası oturuyorlar beraberce böyle. Amcaoğlu geldi hemen kalıp gelecek muhtemelen. Kaçıp gelecek muhtemelen böyle. Bak. Ya. Teyzesinin oğlu geldi değil mi? Teyzesinin oturuyor mesela. Oturuyor böylece. Teyzesinin oğlu geldi. Ne yapacak? Hemen kalkacak. Kaçacak oradan. Gelince çıkacak muhtemelen böyle. Yalnız kalmış aram tabii gene böyle muhtemelen böyle. Derler ya harem selamlık İslam'da. Harem selamlık muhtemelen böyle böyle. Ya. Mesela geldi mi harem selamlık böyle. Tamam. Kalınlar buyurun bu buraya. Nasıl buyurun buyurun buyurun. Uygulanacak muhtemelen böyle. Efendim ya biz bir günümüzde böyle, bizim kalbimiz temiz. Yalan muhtemelen. Vallahi bile yalan muhtemelen, yalan muhtemelen böyle. Nereye çıkıyor? İşin altından muhtemelen çıkıyor böyle. Yalan muhtemelen böyle. Yine bir kadın mahremin yanında amcaoğlu, dayıoğlu, teyzeoğlu ya da eniştesi mesela eşinin kolesinin yani kardeşi, abisi neyse mesela bunlar muhtemelen bak bunlar. Yabancı bunlar muhtemelen kadar böyle var. O yanda yapacak bana oto ev kıyafeti oto muhtemelen böyle. Oto bunlar yanında böyle. Erkek çocukları da 10 yaşına gelince muhtemelenler artık örtülmesi gerekiyor bunların da böyle. Kısa giyinmesi gerekiyor. Yani aslında daha küçükten başlansa ama çok kolay gider muhtemelen böyle. Yani kız olsun, erkek olsun böyle. Daha küçük yaşından böyle normal ve güzel bir örtüye alışırsa o örtüsüz duramaz zaten. Şimdi insana mahsus dedi bu örtülme, tesettür. İmtihan gereği. Rabbim hayvanlara kıl veriyor, yün veriyor muhtemelen böyle. Her tarafı kıl yün muhtemelen böyle. Ya. Bize Rabbim deri vermiş mesela. Rabbim deri vermiş bundan bu şekilde böyle. Ne gerekiyor? Giysi muhtemelen gerekiyor böyle. Demek ki mümkünse doğal giysi muhtemelen böyle. Hiç olmazsa iç çamaşırlar böyle, keten pamuk olması böyle. Bilhassa deri hasta olanlar böyle, kaşıntısı olanlar, alerjisi olanlar için bunlar için böyle falanlar. En şey böyle doğal giysiler, iç çamaşırlar böyle. Pamuk, keten böyle, halis olacak. Acımada bir şekilde. Tabii yün hanımlara serbest muhtemelen böyle. İpek hanımlara. Yün tabii herkese serbest, biz onlar serbest onlara da böyle. Eskiden herkese bir posteki oluyor böyle. Koyun postekisi herkesin, her yerde muhtemelen böyle. Hele sobanın yanına koyar bir tane bir koyar böyle. Yaşlı orada oturur. Arkada oturur sobanın arkasına. Posteki. Deri altına suyu geçirmez muhtemelen. Bak, bak, deri muhtemelen böyle. Yani insan betona onu ser. O var ya derisi, postenin derisi. O katiyen soğuğu geçirmiyor muhtemelen. Koyunun yünü. O da sıcak tutuyor muhtemelen. Muhtemelen böyle. Ne yapar en yaşlısı? Oturur sobanın arkasında orada. O zaman yatar böyle, kalkar böyle. Yün içerisinde muhtemelen böyle. Ne beli ağrır, ne üşür, ne ishal olur, ne karnar muhtemelen böyle. Yani sağda hayat muhtemelen böyle. Bir de sedir de oluyor böyle, postakına muhtemelen. Her evde muhtemelen böyle. Kurbanın eli kesildi mi, kesen kişinin eli kendisine gereği yoksa bir komşuya verirdi, kesmeni verir muhtemelen. Alır onu, onu güneş yardım muhtemelen, şapsır onu, tuzlar onu böyle böylece, havalandırır. Rütbeti gitti mi o bozulma bir örtmen var. Onun rütbeti gidecek, kuracak hanım mıdır hemen. Kurdu mu? Der onun sebebiyle böyle. Yani biz dua hayattan koptuk muhtemelen, koptuk böylece. Hastalıklar çoğalı muhtemelen. Hastaneye randevu alacak, 15 gün sonra, 20 gün sonra randevu. Bir ay sonra randevu muhtemelen. Yılın insanları böyle. Dualları bozuk, giyimler bozuk, ahlak bozuk muhtemelen. Her şey bozuk, her şey bozuk, bozulmuş bu şekilde. Allah konu sonra iyidir muhtemelen. Bu zaman böyle. Sonra iyidir muhtemelen böyle. İlahi Fatiha.